momencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BG Żyd twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Kochanie, czary mary. I oto jest majonez winiary. 700 ml plus 70 ml gratis w cenie 6,49. Skarbie, no, jestem oczarowany. Ty też daj się oczarować, bo tylko teraz w Polomarkecie pyszny majonez winiary 700 ml plus 70 ml gratis w magicznej cenie 6,49. To nie czary, to winiary. Polomarket, mój ulubiony. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny, dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry, a dla ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty.payu.pl. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:00, słuchają Państwo Trójki w czwartek, 11 grudnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Teraz serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Brus. Prezydent Obama ostrzegał premier Kopacz przed publikacją raportu o CIA. Zdradza w Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska. To jest dobra praktyka. Nie może być tak, że premier kraju zostaje zaskoczony takim dokumentem. CBA wkracza do łódzkiego ratusza i zatrzymuje szefa gabinetu prezydent miasta. Polacy Boże Narodzenie kochają i pieniędzy na nie nie żałują. Wydaje i koniec. Z 1500 zł na wszystko. A jak wydać i nie dać się nabić w butelkę? Za chwilę u nas kilka rad. Prezydent Barack Obama dzwonił do premier Ewy Kopacz, by ostrzec ją przed publikacją senackiego raportu dotyczącego CIA, mówi w Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Minister w kancelarii premier ocenia, że dokument opisujący tortury więźniów podejrzewanych o terroryzm może zaszkodzić wizerunkowi Polski, choć ma nadzieję, że nie zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim. Polska traciła w jakiś sposób w opinii światowej. Ten raport pokazuje, że i Kongres Stanów Zjednoczonych, i prezydent w jakiś sposób został przez służby niepoinformowany, w jakiś oszukany. A to, że prezydent Obama dzwonił do pani premier Kopacz, to jest potwierdzenie, że w Polsce były więzienia CIA? Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Na to wskazuje częściowo ten raport. Małgorzata Kidawa-Błońska ma nadzieję, że senacki raport będzie wsparciem dla polskich prokuratorów. W sprawie ośrodków CIA w Polsce prowadzą oni śledztwo od 6 lat. Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i może usłyszeć zarzuty. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało szefa gabinetu prezydent Łodzi. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński o szczegółach sprawy mówić nie chce. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wczoraj zatrzymali w łódzkim urzędzie miasta jednego z urzędników. Sprawa ma charakter korupcyjny. Chodzi o podejrzenie korupcji. Wczoraj agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego też robili przeszukanie w urzędzie miejskim, jak i w mieszkaniu tego mężczyzny. Szef gabinetu prezydent Łodzi Tomasz P. pełni tę funkcję od 4 lat. W ostatnich wyborach został wybrany na radnego Sejmiku Wojewódzkiego. O polskich wyborach samorządowych dziś w Europarlamencie. Europosłowie PiSu chcą mówić o nieprawidłowościach i organizują wysłuchanie w tej sprawie. Początek już za pół godziny. Z Brukseli Beata Płomecka. Deputowani PiSu chcieli najpierw debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Gdy wniosek upadł, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, przyjęła rezolucję w tej sprawie. Wskazano w niej na nieprawidłowości podczas wyborów i wezwano do ponownego przeliczenia głosów przy udziale międzynarodowych obserwatorów. Wysłuchanie publiczne to kolejna próba zainteresowania sytuacją w Polsce zagranicznych deputowanych. Mówi europosłanka Anna Fotyga. Będą eksperci, dziennikarze, będą również bardzo doświadczeni posłowie, tacy jak Charles Stanock, który od wielu już lat jest obserwatorem wyborów i będzie się wypowiadał na ten temat. Podczas wysłuchania publicznego poruszona ma być również sprawa zatrzymania dziennikarzy, którzy relacjonowali protest w Państwowej Komisji Wyborczej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie tracą wiarę w przyszłość, konkretnie w stabilność gospodarczą kraju. Niezawisła Maja Gazeta podaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy systematycznie rośnie liczba niezadowolonych z życia. Według sondaży prowadzonych od początku roku przez Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej w pierwszym kwartale w stabilne jutro wierzyło 61% Rosjan. W grudniu już tylko 51%. Socjologowie twierdzą, że na taką sytuację ma bezpośredni wpływ wzrost cen i jednoczesny brak perspektyw na podwyższenie dochodów. Według dziennika Kommersant w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych podwyżek produktów spożywczych. Między innymi przewidywany jest wzrost cen chleba aż o 10%. Wcześniej rosyjskie media sygnalizowały wzrost cen paliw, kawy, herbaty, papierosów i alkoholu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki szaleństwo przedświątecznych zakupów. Co zrobić, by zakupy były trafione, a święta udane? Specjaliści radzą, aby jeszcze przed wydaniem pieniędzy dobrze się zastanowić, dokładnie obejrzeć towar, no i pamiętać o prawach, prawach konsumenta. Zakupowy poradnik przygotowała Monika Gosławska. Polacy lubią święta Bożego Narodzenia, dlatego robiąc przedświąteczne zakupy pozwalają sobie na więcej niż zwykle. Wydaje i koniec. Z 1500 zł na wszystko. Przed świętami będziemy kupować dużo i szybko, dlatego uważajmy na to, co kupujemy i miejmy świadomość naszych praw, mówi Paweł Ratyński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli to, co kupiliśmy, ma wadę, możemy dochodzić naszych praw wobec przedsiębiorcy. Gorączka przedświątecznych zakupów przypomina trochę nasze urlopowe szaleństwo. Nie zaszkodzi jednak skorzystać w tym czasie ze zdrowego rozsądku, mówi Sława Druszcz, rzeczniczka Ministerstwa Finansów. Paragon to po pierwsze dowód na to, że nikt nas nie oszukuje, a po drugie, że będziemy mogli ten towar zwrócić czy wymienić. A co w sytuacji, gdy z jakichś powodów nie będziemy mieli paragonu, a zechcemy oddać towar do reklamacji? Są inne metody na udowodnienie, że to właśnie w tym miejscu zakupiliśmy dany towar. Chociażby historia transakcji, jeśli płacimy kartą kredytową. Możemy powołać świadków. Jeżeli jednak napotkamy na problemy z wyegzekwowaniem naszych praw, powinniśmy zwrócić się do najbliższego rzecznika praw konsumentów. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I Monika Sułkowska, wiadomości sportowe. Manchester City i Schalke Gelsenkirchen jako ostatnie drużyny wywalczyły awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Schalke 1-0 pokonało Maribor, a The Citizens 2-0 wygrali z Romą. W hitowym pojedynku ostatniej kolejki fazy grupowej Barcelona 3-1 wygrała z Paris Saint-Germain. Bayern Monachium 3-0 pokonał CSKA Moskwa, tym razem gola nie strzelił Lewandowski. Błysnął za to inny Polak, Arkadiusz Milik. On strzelił gola, dołożył asystę i wywalczył rzut karny, a Ajax pokonał 4-0 Apoel Nikozja i zagra w Lidze Europy. Właśnie w Lidze Europy ostatni mecz grupowy rozegra dziś Legia Warszawa. Mistrzowie Polski zmierzą się z Trabzonsporem o prowadzenie w grupie. Choć awans dawno mamy w kieszeni, Duszan Kucjak zapewnia, że Legia nie odpuści. Jesteśmy pewni tego, że możemy pokonać u siebie Trabzon, co nam już udało się na wyjeździe. Wyjdziemy po to, żebyśmy wygrali, bo to jest też ważne. Chcemy zdobywać punkt i tam nie ma o tym, że my gramy na remis. Ale też wiem o tym, jeżeli nie stracimy bramkę, to jesteśmy pewni pierwszego miejsca. Jestem tego świadomy. Mecz zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Przechodzimy do pucharów w siatkówce i koszykówce. Chemik Police doznał pierwszej porażki od prawie roku. W trzeciej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzyń nasze zawodniczki przegrały po tiebreaku z Dynamem Kazań. W Pucharze Konfederacji Tauron MKS Dąbrowa Górnicza w pierwszym meczu 1/8 finału pokonał Volley Alba Blaj 3-1. Rewanż w Rumunii 17 grudnia. W Pucharze Europy koszykarze z Telmetu Zielona Góra wygrali po raz drugi z rzędu, tym razem z Pinarem Izmir. Niestety po słabym początku rozgrywek Telmet nie ma już szans na awans

Eat You Alive, grupa Emigrate, prowadzona przez gitarzystę grupy Rammstein. Aż taka piosenka idealna na śniadanie. Eat You Alive. No dobrze. Kino Wolność. 25 polskich filmów na 25-lecie trwa nasz plebiscyt. Dzisiaj propozycja przedostatnia. Państwo wybierają, Ryszard Jaźwiński proponuje. Panowie, musicie wytrwać, bo bez was nie będzie wolnej Polski. Katyń to nominowany do Oscara dramat wojenny Andrzeja Wajdy. Po napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają uwięzieni przez Armię Czerwoną. Ich rodziny nie mają informacji o ich losie i nie będą mieć jeszcze wiele lat po wojnie. Po raz pierwszy w filmie fabularnym reżyser opowiedział o ofiarach zbrodni katyńskiej, także z perspektywy ich bliskich. A są jakieś wiadomości od ojca? Pozwalają mu pisać Sachsenhausen? Pisze tak, żeby cenzura nie mogła się do niczego przyczepić, że jest zdrowy, że dobrze ich karmił, że niedługo wróci. A mama w to nie wierzy? Jerzy Armata, krytyk filmowy. Po premierze Psów na Festiwalu Gdyńskim, gdzie film Władysława Pasikowskiego został obsypany nagrodami, a potem stał się wielkim hitem frekwencyjnym, Andrzej Wajda stwierdził, że ten reżyser, czyli Władysław Pasikowski, ma w sobie jakąś tajemnicę, że on potrafi w bardzo atrakcyjny sposób dotrzeć do widza, a zwłaszcza młodego widza. I kilkanaście lat później, kiedy Andrzej Wajda przygotowywał Katyń, zwrócił się właśnie do Władysława Pasikowskiego z propozycją o współpracę. Pasikowski został współscenarzystą. Połączyła ich zapewne także osoba Pawła Edelmana, który jest przyjacielem i ulubionym operatorem Pasikowskiego, a także bardzo wysoko cenionym artystą przez Andrzeja Wajdę. Wajda zrealizował film, który ja odbieram na dwóch poziomach. Z jednej strony to z dużym rozmachem inscenizacyjnym opowiedziana znakomicie historia, która jest próbą takiej rekonstrukcji tamtej zbrodni, ale to, co niezwykle istotne, to taka bardzo osobista perspektywa. Ta zbrodnia, to tragiczne wydarzenie widziane oczyma różnych osób, zwłaszcza kobiet, żon, córek. Dodałbym jeszcze muzykę Krzysztofa Penderowskiego, która została użyta w tym filmie. Na długo pozostał w naszej świadomości i na pewno jest to film, który po prostu trzeba obejrzeć, trzeba go przeżyć. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Natomiast trzy wybrane przez Państwa najlepsze polskie filmy z ostatniego 25-lecia zostaną wyświetlone w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kolejno 17, 18 i 19 grudnia. Jutro ostatni dzień głosowania. Proszę sprawdzić naszą stronę. Proszę oddać głos. Mela Kotelku. jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Do południa nie zabraknie gościa. Będzie nim Konrad Piskała, autor książki Dryland. A będzie mowa o Somalii, będzie mowa o piratach, o helikopterze w ogniu i o państwie upadłym, które zdaje się podnosić powoli z kolan. To po godzinie 10:00. Przypomnę, gościem będzie Konrad Piskała, autor książki Dryland, książka o Somalii. A po 11:00 zajrzymy do amerykańskich, na amerykańskie sale sądowe, gdzie w skupieniu pracują rysownicy. Niektórzy ludzie żartują, możesz im dorysować diabelskie rogi. To trochę ekstremalny przykład, ale dobrze obrazuje fakt, że nie mogę umieścić na rysunku niczego, co mogłoby wywołać uprzedzenia. Zapraszamy za 4 minuty informator ekonomiczny i mowa będzie m.in. o tańszym ze względu na niskie ceny ropy lataniu. Start to fall, forget, forget. Juna i Falling. Słuchają Państwo Trójki, 9.30. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, ceny ropy nadal spadają. Od początku ropa staniała około 40%. Paliwo lotnicze też tanieje, choć jest droższe od ropy. Baryłka tego paliwa lotniczego kosztuje około $116. Ma kosztować około 99. Czy możemy liczyć na tańsze bilety lotnicze? No gdyby tak było, to pan by się zapewne bardzo ucieszył jako słynny podróżnik. No pan również. No być może. Wie pan co, ja nie sądzę, żeby to były takie spadki, które pozwolą nam odczuć tak, to, tak jak na stacjach przy tankowaniu samochodów, że zrobimy wielkie oczy i powiemy wow, no teraz to jest naprawdę fajnie. No bo to czujemy rzeczywiście. Tak, to tankowanie na stacjach benzynowych samochodów, oczywiście, że tak. Widziałem już paliwo po 4,50, 4,60. To naprawdę są ogromne spadki, odczuwają to nasze kieszenie. W przypadku samolotów będzie zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że nie ma już czegoś takiego jak stała cena przelotu. Nie tankujemy sami samolotu, więc też nie bardzo to, no chyba, że ktoś ma awionetkę, prawda? No, albo jakiegoś ultralighta. Natomiast ceny przewozów lotniczych są innymi są prawami ogromne, tak, dokładnie. Są tu ogromne rozbieżności. Wiele zależy od takich czynników, jak szybko kupujemy bilet, czy tuż przed wylotem, czy na parę miesięcy przed, dokąd lecimy, z jakimi liniami, czy tanimi, czy regularnymi, liczy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może takie regularne, standardowe ceny trochę spadną, ale to będą spadki rzędu kilku procent i naprawdę nieodczuwalne, szczególnie na tych krótszych lotach. Czyli raczej szukajmy okazji. I tutaj ja bym polecał jedno. Posługiwanie się portalami, które pozwalają porównywać ceny biletów, wyszukiwanie okazji, kupowanie biletów nie na ostatnią chwilę, a sporo przed. I na tym dużo więcej zyskamy niż na obniżkach cen ropy. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Duże sklepy coraz agresywniej walczą o klienta z dyskontami. I tak w dużej sieci marketów za koszyk podstawowych produktów świątecznych zapłacimy o 25% mniej, a w supermarketach nawet o 34%. Pan zrobił zakupy tak, już? Nie, no panie Wiktorze, to jeszcze 2 tygodnie do świąt. Ja raczej jestem zwolennikiem tego, że im później, tym lepiej, bo wtedy magia tych świąt jest trochę inna. Natomiast wracając do cen tych koszyków, przede wszystkim no to z tego koszyka wyjrzała deflacja, czyli to, o czym mówi się od kilku tygodni, że nie mamy inflacji, mamy deflację, w związku z czym te produkty względem zeszłego roku rzeczywiście potaniały. Jak sobie zestawimy taki koszyk z roku 2011, 2012, 2013 i 2014, to się okazuje, że w tym roku jest najtańszy. A oczywiście mówimy tu o najtańszych produktach i tych najbardziej podstawowych, które mamy w tym koszyku. Ale to, o czym pan wspomniał, że dyskonty znacznie mniej obniżyły cenę, z prostego względu nie miały względem czego obniżać, bo i tak były tanie. I tak były niskie ceny. A te markety regularne czy normalne, powiedzmy, użyjmy tego słowa, czy nawet delikatesy, muszą rywalizować z dyskontami, w związku z czym one musiały ceny obniżyć znacznie bardziej. I tu rzeczywiście spadki, 20-30% spadki wielu produktów, tylko ciągle pamiętajmy o tym, że to są te produkty podstawowe i z najniższej półki. Tak ma być, panie Łukaszu. W przypadku stłuczki nie będziemy zwracać się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, ale będziemy... Do własnego. Będziemy właśnie chronieni przez swojego ubezpieczyciela. Wreszcie. Tak, wreszcie, ponieważ rzeczywiście, jeżeli mieliśmy stłuczkę spowodowaną przez osobę, przez kogoś innego, nie przez nas, to później uzyskanie odszkodowania od jego ubezpieczyciela dużo to była droga przez mękę. Kosztowało. Listy, telefony, nieodbieranie, odbijanie się od ściany i tak dalej, i tak dalej. Sam wielokrotnie miałem taką sytuację, więc wiem, co to oznacza. Na szczęście problem powinien zostać rozwiązany w przyszłym roku, ponieważ to nasz ubezpieczyciel będzie załatwiał z ubezpieczycielem sprawcy wszystkie formalności, co powinno przyspieszyć naprawę samochodu i wypłatę odszkodowania, co nie znaczy, że nasz ubezpieczyciel też nie będzie nam próbował robić jakichś tam problemów. No wszystko okaże się zapewne w tak zwanym praniu. Ale w przyszłym roku to będzie. Tak, w przyszłym roku już ma ten system funkcjonować. Na wielu wyremontowanych odcinkach torów kolejowych szybciej też pojadą, okazuje się, klasyczne pociągi. Panie Wiktorze, szczerze mówiąc, już nie wiem, jak mam komentować to całe zamieszanie wokół naszych kolei i Pendolino. Ale rzeczywiście remonty torów, które mieliśmy w ostatnich latach, poskutkowały tym, że na przykład do Krakowa i do Gdańska szybciej dojedziemy niektórymi zwykłymi ekspresami Intercity niż naszym super nowoczesnym, ekstra fantastycznym pociągiem, za który zapłaciliśmy te setki milionów złotych. Ale jaki ładny i wygodny. Naprawdę, ja mówię poważnie. Wie pan, no, jak jadę pociągiem, szczerze mówiąc, panie Wiktorze, to wolałbym jechać, nawet za przeproszeniem mówiąc brzydko, w takim syfie jak teraz, ale dojechać szybko i dojechać niedrogo. A obawiam się, że Pendolino nam tego nie zaserwuje. No, wygodnie, długo i drogo to ja mogę sobie jechać własnym samochodem i niech mi pan wierzy, że odbędzie się to trochę jednak w bardziej komfortowych warunkach i będę zależny sam od siebie. Chyba ja do nielicznych należy, którym to Pendolino się podoba. Podoba. A czy ja nie mówię, no potrzebujemy takiego pociągu, tylko on jest od samego początku do końca zupełnie nieprzemyślany. Takie jest moje wrażenie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Już za parę dni. No tak, do czego to dochodzi? Już niedługo lodówki będą mogły wysyłać nam SMS-y, że na przykład jakiś produkt zepsuł się i trzeba natychmiast kupić nowy. Jezus Maria, inwigilacja sięga jeszcze dalej. Nie dość, że już wiem przez Facebooka, kto biega, kto piecze i tak dalej, to jeszcze brakuje, żeby taka lodówka miała też moduł komunikacji z Facebookiem i na Facebooka wrzuci taką informację, że panu Bąkowi właśnie zepsuł się ser w lodówce. A właśnie, ciekawe, jak będzie reagowała na sery pleśniowe, czy też stwierdzi, że masz zepsuty ser w lodówce. Tak, kupuj nowy. Tak jest. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. Do poniedziałku, 9:30. Autopromocja. Święta bez granic 2014. W piątek druga licytacja. A mam dla państwa koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 z autografem Roberta Lewandowskiego. Od zdobywcy nagrody Grammy Włodka Pawlika kolekcjonerskie dwupłytowe wydanie albumu Night in Galicia oraz filiżanki według projektu Muzyka. Od Jerzego Sztura rekwizyty z filmu Obywatel. Od Andrzeja Stasiuka wyjątkową mapę Mongolii i książkę z autografem. Oraz od Trójki pięknie oprawioną boazerię z naszego

Smolik, You're Missing. ABC Popkultury za chwil kilka, a w nim między innymi o dwóch słynnych Brytyjczykach, którzy walczyć muszą wciąż ze światem zła i kryminalistów. I przy okazji tego odcinka muszę Państwu powiedzieć, że Scotland Yard został sprzedany we wtorek. Kosztował, niech no sprawdzę, bagatela 580 milionów dolarów. A kupującym ten właśnie budynek jest grupa finansowa z Abu Dhabi. Do 2017 roku nowy właściciel w nowym budynku, który będzie nieco zmieniony, w budynku dawnym londyńskiej policji, wybuduje hotel, apartamenty oraz biura. Taka zmiana. Do Afryki jeszcze dzisiaj do południa zawitam, a konkretnie do rogu Afryki, do Somalii. To w rozmowie z Konradem Piskałą po godzinie 10. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa za 11:10. ABC Popkultury. I Katarzyna Borowiecka. Hello. Eu jak łotr. Aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. Niekiedy zwany także czarnym charakterem. Świat popkulturowych łotrów i łotrzyc jest wyjątkowo gęsto zaludniony. Są tu i próbujący przejąć kontrolę nad światem magii czarodzieje. I'm going to kill you, Harry Potter. I'm going to destroy you. I złowieszczy rycerze z innych galaktyk. You can unhide forever, Luke. Give yourself to the dark side. I czarownice, które obrażone brakiem zaproszenia na przyjęcie, rzucają klątwy na nowonarodzone królewny. You're not welcome here. Oh dear. What an awkward situation. Chociaż nie, ta ostatnio okazała się nie taka zła, jak ją wcześniej malowano. Z czarnymi charakterami walczą i superbohaterowie Marvela, i zwykli nowojorscy policjanci, ale szczególne zasługi na tym polu ma po 52 latach i 23 filmach agent Jej Królewskiej Mości. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Agent 007. Nikomu nie trzeba go szczególnie przedstawiać, w końcu wielu z nas ma do niego słabość. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Wkrótce ruszają zdjęcia do 24 filmu z serii, a zaledwie kilka dni temu poznaliśmy obsadę, w której obok Daniela Craiga znaleźli się m.in. Monica Bellucci, Andrew Scott, Ralph Fiennes i jako czarny charakter Christoph Waltz. Tytuł Spectre nie jest nowy dla wielbicieli Bonda. Mówi redaktor naczelny portalu naekranie.pl i autor książki Bond Leksykon, Kamil Śmiałkowski. Wracamy do źródeł, wracamy do podstaw. Spectre to organizacja taka międzynarodowa, terrorystyczna, która była w pierwszych czterech filmach bondowskich. Później stracili do niej prawa. Długa i skomplikowana historia. Teraz już się wreszcie wszyscy z powrotem dogadali i może Spectre wrócić i pewnie Blofeld. Oczywiście najważniejsze pytanie, czy Christoph Waltz będzie Blofeldem, czy będzie jakimś bieżącym przeciwnikiem, a Blofeld tym razem pojawi się jako ręka z kotem na przykład, tak jak na samym początku tamtych filmów. Kimkolwiek by nie był, Oberhauser, czyli bohater grany przez Christopha Waltza, będzie musiał stanąć na wysokości zadania i co najmniej dorównać poprzednim bondowskim łotrom. Bond walczył z najdziwniejszymi postaciami i zawdzięczamy to już samemu Ianowi Flemingowi, kiedy on je kreował, kiedy on wymyślał kolejne powieści, bardzo wyraźnie odczłowieczał przeciwników Bonda. To byli zawsze jacyś ludzie ułomni, jacyś ludzie już fizycznie odrażający, bo to a to sześć palców, a to łysina, a to coś tam. A oni potem przełożyli to jeden do jednego do filmów i zostawili. Jeden z niewielu elementów Fleminga, który został i wciąż się świetnie ma, to właśnie ci dziwni przeciwnicy, bo przecież nawet ten Javier Bardem w Skyfallu, on nie był normalny. I zawsze to tak ma być, że nie żal nam ich, że giną, muszą być w jakiś sposób przekręceni. Zresztą ta cudowna anegdota sprzed tygodnia, kiedy Stephen Hawking powiedział, że on by się nadawał, chciałby zagrać przeciwnika Bonda. Zrozumiał klimat, zrozumiał zasadę, jaka tu istnieje. Pewnie to się nie uda, bo aktorem mimo wszystko nie jest, ale jakieś cameo. You sure this is about him? It's about her and you and me. Czego autor leksykonu Bond oczekuje po 24 filmie serii? Bond to jest trochę tak jak jazda figurowa na lodzie, program obowiązkowy. Pewne rzeczy trzeba zrobić, ale i tak się świetnie będziemy przy tym bawić. Jedno, co mnie troszkę smuci, to szkoda mi Andrew Scotta. Ten gość, który tam się pojawił jako nowy w obsadzie, który ma uzupełnić MI6, my go pamiętamy przecież jako Moriartego ze Sherlocka, to był świetny potencjał za kilka lat na następnego Bonda. Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? Z pewnością wybór kolejnego agenta 007, na kogo by nie padł, wzbudzi kontrowersje, o których z radością doniesiemy Państwu w cyklu ABC Popkultury. Can I do something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Oczywiście już się robi. A więcej kontrowersji codziennie, na bieżąco. Do zobaczenia i przeczytania w ABC Popkultury na Facebooku. Zapraszamy. Swoją drogą zagrać rękę z kotem, to musi być wyzwanie. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie.